perkuangkan ia cireng ayona sitik pilalit sombongna ku sungkuni dubi itaru makna hatiku apil malam minggu padang bulan jalan ate ngena gang cinta nina bangku cirem ia